15 दिसंबर 2009 रोज मंगल। بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 251 50 اور 51 صفحہ نمبر 251 نیچے سے پانچویں لائن سورۃ الانفال آیت نمبر 34 اور 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے بادشاہت فرمائی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کہ اگر یہ حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں بس آپ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں یا کوئی اور عذاب ہم پہ نازل کر دیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے بات فرمائی کہ اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے اور ان کی اس دعا اور طلب کا تقاضا تو یہی تھا کہ اللہ اپنی طاقت دکھا دیتا لیکن فرمایا کہ دو معنی ہیں دو رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں نازل ہوا ایک رکاوٹ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کہ آپ کا وجود مبارک عذاب میں رکاوٹ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس لیے جہاں آپ موجود ہوں گے وہاں عذاب کیسے آئے گا وہاں تو رحمتوں کا نزول ہوگا اور دوسری وجہ کہ یہ طواف کے دوران استغفار کرتے تھے تو استغفار کی برکات سے یہ عذاب رکتا ہے اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ استغفار کرتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق نہیں رہے یہ فرمایا مختلف باتیں ہیں دو ایک ہے عذاب کا عارضی طور پہ رکنا ایک ہے کہ عذاب کے مستحق نہ ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں فرمایا کہ یہ جو رکاوٹ ہے عذاب کی یہ عارضی رکاوٹ ہے کہ عذاب سے بالکل محفوظ نہیں ہو گئے تو عذاب کے تو یہ اہل ہیں عذاب کے تو مستحق ہیں کیوں کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ ان کے کرتوت تو سارے عذاب والے ہیں تو یہ جو ان کی اس پر حفاظت ہوئی ہے یہ رکاوٹ ہوئی ہے یہ اللہ کے نظام حکمت کی وجہ سے ہے اور بڑی وجہ نظام حکمت کی یہ کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ بات تھی کہ ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لانا تھا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم کے افراد جنہوں نے شرک کیا بچڑے کی پوجا کی اللہ نے فوراً عذاب نازل نہیں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان میں آگے اولیاء بھی آنے تھے، ان میں آگے انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لانے تھے. تو اللہ کا کوئی نہ کوئی نظام حکمت، اللہ کا نظام حکمت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، تو ہمارے علم میں نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ کہ میں اپنی بے بسی کا واسطہ پیش کرتا ہوں. تو جب جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے، حضرت اس کو حکم نے، تو یہ دو پہاڑیوں کا آپس میں ملا دیا اور یہ لوگ پس کے رہ جائیں. میں فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے امید جو نکلی تھی اس کو اللہ نے پورا فرما دیا. تو اللہ کا تو علم ہے، حضرت کی جو امید تھی، نبی علیہ السلام کی امید تھی، عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن اللہ کا تو علم ہے کہ اللہ کا عالم الغیب ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے ایمان قبول کرنا ہے، اگر یہ نسلیں ختم ہو جائیں. تو ایمان لانے والے تو ان میں آنے ہیں، یا ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنا ہے. تو یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، لیکن اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ عذاب میں یہ دو رکاوٹیں ہیں، وگرنہ یہ عذاب کے مستحق ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسباب بیان فرمائے ہیں، ان کے وہ کرتوت بیان فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں. اور یہ کرتوت بیان فرمانے میں جو حکمتیں ہیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو باخبر کیا ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو عذاب کے کام ہیں، ان کاموں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. فرمایا کہ وما لہم، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ یعذبہم اللہ، کیا ان کی خصوصیت ہے، کیا ان کا کمال ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ، وہم یصدون، حالانکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کہ مسجد حرام جس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حقیقی متولی ہیں ان کو روکا، ایمان والوں کو روکا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے ہجرت سے پہلے، اس کا ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ ہجرت فرما کے چلے گئے، پھر ان کو آنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ 6 ہجری میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں عمرے کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، عمرے کے احرام باندھے ہوئے تھے اور عمرے کی ساری احرام کی ساری علامات موجود تھیں، جانور موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے پہلے عمرے کے لیے آنے والوں کے لیے بھی جانور لانا ضروری تھا، جانور ساتھ تھے، پوری علامتیں ہیں، لیکن نہیں آنے دیا. حدیبیہ کے مقام پہ روکا ہے اور پھر مذاکرات چلتے رہے اور یہ بات طے ہوئی کہ اس دفعہ واپس جاؤ، آئندہ سال اسی مہینے میں ذوالقعدہ میں 3 دن کے لیے آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور طواف کریں، عمرہ کریں اور واپس جائیں. اب ان کو یہ روک رہے ہیں، کس سے روک رہے ہیں؟ دین کے کام سے، مسجد حرام کے جو تقاضے ہیں، مسجد حرام کی جو عبادت ہے، مسجد حرام کی جو خصوصیت ہے، عبادت کی خصوصی عبادت ہے، اس سے روک رہے ہیں. تو ہمیں کہ جو اللہ کی عبادت سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا عذاب کو مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے وہ 311 میل کا فاصلہ ہے. تو 311 میل کے اگر کلو میٹر بنائے جائیں تو ظاہر ہے کہ کتنے کلو میٹر بن جائیں گے. یہ 311 میل کا فاصلہ طے کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن واپس جانا پڑا. اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ سفر میں کتنے دن لگتے تھے، تو واپس جانا پڑا کہ نہیں جی، ہم آپ کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو ہمارا کہ کون سی ان کی خصوصیت ہے، ان میں کون سا کمال ہے، کون سی اچھائی ان کے اندر ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے؟ تو ذاتی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں، یہ خارجی رکاوٹ ہے. اور خارجی رکاوٹ جیسے ہی دور ہوگی، دیکھیے کہ جب استغفار کر رہے ہیں، اس جگہ سے نکل کے باہر آئیں گے تو استغفار تو نہیں کریں گے، تو عذاب کہاں ہوا؟ بدر کے مقام پر، کہ وہاں تو استغفار نہیں کر رہے تھے، طواف نہیں کر رہے تھے، طواف تو کر رہے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. استغفار تو کر رہے تھے وہاں, اللہ جب عذاب نازل فرماتے ہیں تو اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکات بیان فرما دی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے برکات بیان فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے, اور استغفار کی برکات بیان فرما دی. تو فرمایا کہ وہ ہم یصدون عن المسجد الحرام, کے وہ روکتے ہیں, حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاءہ, حالانکہ نہیں ہیں وہ اس کے متولی, اولیاء ذمہ دار اختیار رکھنے والے, ولی کی جمع ہے. تو ولی کے معنی میں ایک معنی, ایک معنی جو ہے وہ متولی کے, حالانکہ اس کے متولی نہیں ہیں. کیوں اس کے متولی نہیں ہیں؟ ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے, اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی تھے, ہم ان کے اولاد ہیں تو ہم اس کے متولی ہیں. ہمارا کے متولی نہیں ہیں. کیوں؟ ان اولیاء اوہو, نہیں ہیں اس کے متولی, الا المتقون, مگر متقی. ولیکن اکثر ہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو مسجد حرام کا متولی وہی ہوگا جو متقی ہو, تقوی میں سب سے زیادہ ہو, وہ اس کا متولی ہوگا. تو اس میں ایک اصول بیان فرما دیا کہ مساجد کے متولی کون ہوں گے؟ جو محلے کے چھانٹے ہوئے, وہ مساجد کے متولی. یہ جو مسجد کا فنڈ کھانے والے دنیا دار قسم کے لوگ, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں سوائے چوٹ کا اور کوئی تعلق نہیں, وہ مسجدوں کے متولی. داریاں ان کی نہیں, کردار ان کا نہیں, سیرت ان کی نہیں, بس یہ ہے کہ جی وہ محلے کے جی وہ بڑے چودھری ہیں. بس یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا, پولیس سے تعلقات ان کے, اور چور ڈاکوؤں کی پرویش کرنے والے وہ, لیکن نہیں کیونکہ جو بڑے ہیں متولی. تو ہمیں کہ نہیں, مساجد کا متولی کون ہوگا؟ مساجد کا متولی ہوگا جو متقی ہو, اور متقی میں شرط ہے کہ پہلی شرط شرک سے بچنے والا. کہ مساجد کیا ہیں؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کو پکارا جاتا ہے, جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اذان جو بلند ہوتی ہے کس لیے؟ اس میں اعلان ہے کہ اللہ اکبر, کہ اللہ کو بڑا مانو, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس بات کی گواہی دو, اس کا اعلان کرو. کہ وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد سے باہر والو, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو, اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانو, اور اس مسجد کے اندر شرک ہو رہا ہو. فرمایا کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا مسجد کے متولی وہی ہوں گے جو تقوی والے ہوں, جن کا دین سے تعلق ہو. فرمایا کہ حالانکہ اس کے جو متولی ہیں یہ نہیں ہیں, کیونکہ یہ متقی نہیں, یہ تو مشرق ہیں, تو یہ کہاں اس کے متولی ہو سکتے ہیں؟ ولیکن اکثرہم, لیکن ان میں سے اکثر, لا یعلمون, نہیں جانتے, کہ ہم نے ناحق قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر اس کو اپنا جائز قبضہ بھی سمجھتے ہیں. فرمایا کہ یہ کہا جا سکتا ہے جب یہ نماز پڑھتے ہیں یا یہ عبادت کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. فرمایا وما کان الصلاۃ, نہیں ہے ان کی نماز عند البیت, بیت اللہ کے پاس, الا مکاء و تصدیہ. مکاء سیٹیاں بجانا, تصدیہ تالیاں پیٹنا. فرمایا کہ ان کی نماز کیا ہے, ان کی عبادت کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. اور یہ آج مسلمان کی خصوصیت بھی, کسی مجلس میں چلے جائیں, کسی بات پہ تعجب ہو تو اس کا طریقہ ہے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, لیکن ہم یہاں تالیاں پیٹ پیٹ کے, ڈیسک بجا کے, تالیاں پیٹ کے, اسمبلی مسلمانوں کی ہو, کہ جناب یہ وہ اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, جس کو اجتہاد کا حق حاصل ہے, یہ مجتہدین کی جماعت ہے حضرت, یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ مجتہدین کی جماعت ہے, ان کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. اور حالت کیا ہے کہ ایک صاحب تقریر فرما رہے ہیں, اکثریت ان کی جو بغیر داڑھی والے, دین کا پتہ نہیں, قرآن کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے, اور یہ مجتہدین ہیں, ان کو اشتہار حق دیا جائے, اور جب کوئی بات ہوگی اور تالیاں بجائیں گے یا ڈیسک پیٹ کے میزوں پہ ہاتھ مار مار کے اپنی جذبات کا اظہار کریں گے. تو ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں پیٹنا، یہ مشرکوں کا طریقہ اور کافروں کا طریقہ ہے، ایک بات تو یہاں سے معلوم ہو گئی. فرمایا کہ ایک جرم ان کا یہ، دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے عبادت بھی سمجھ رہے ہیں، اور تیسرا جرم یہ ہے کہ یہ کر کہاں رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس. تیسرا جرم یہ، آج کے دور میں ایک نیا رواج چل رہا ہے کہ نعت ہو، کس پہ ہو، ساس پہ ہو، یہ سیٹیں بجانے میں یہ بات آ گئی. قوالی، تالیاں بجاؤ اور سیٹیاں بجاؤ، ساز ہو اور سات تالیاں بجانے والا تالیاں بجا رہا ہے بیٹھا ہو. اب ہمیں اس کو انہوں نے یہ بات سمجھ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ تالیاں بجانا، یہ سیٹیاں بجانا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس سے اجتناب، مسلمان کو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. پھر یہ کہ جب ایمان والے نماز پڑھتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، یعنی ان پہ آوازیں کستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں جو باتیں بیان فرمائیں کہ فرمایا کہ ایک بات یہ کہ تالیوں کو اور سیٹیوں کو عبادت سمجھنا، ایک جرم. دوسرا جرم یہ کہ ایمان والے جب یہ کام کریں تو ان پہ آوازیں کسنا، ان پہ تالیاں پیٹنا، ان کا مذاق اڑانا. تیسرا جرم یہ کہ یہ حرکات کہاں کرنا، مسجد حرام میں کرنا، بیت اللہ کے پاس کرنا. تو جس قدر جگہ مقدس ہوگی اس پہ نافرمانی بھی اتنا بڑا جرم اس پہ شمار کیا جائے گا. وہ کہ یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے متولی بھی ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. یہ کام تو اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کے اسباب ہیں، نہ کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. فرمایا فضوق العذاب پس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم انکار کیا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات اس کے بعد بیان فرمائی ہے کہ یہ آج کے حالات کے لحاظ سے، ویسے تو ہر آیت آج کے حالات کے لحاظ سے، جیسے میں نے گزارش کی کہ قوالی ہے یا دیگر جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، تو آج کے حالات کے لحاظ سے بھی ہماری اصلاح ہے. لیکن آگے جو بات بیان فرمائی ہے وہ آج کے حالات کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت جو بڑی طاقتیں جو کام کر رہی ہیں اس کا نقشہ ان آیات سے بالکل سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فام عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، انك انت على كل شيء قدير. ربنا اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین. رسائل کے بارے میں کل میں نے اعلان کیا تھا.